w odświeżonych wersjach. Przyjdź na dni otwarte samochodów dostawczych w salonach Toyoty od 30 września do 5 października. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Na zegarach godzina 7, mamy wtorek, pierwszy dzień października. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Izrael rusza z operacją lądową. W Libanie jest komentarz Białego Domu. Są zarzuty dla byłego szefa policji w związku z wybuchem granatnika w Komendzie Głównej. Trójkowe 116, 111 i Królestwo Roślin nominowane w konkursie na podcast roku. Izrael informował Stany Zjednoczone o rozpoczęciu lądowej operacji w południowym Libanie. Kilka godzin temu izraelska armia weszła do kilku libańskich wiosek leżących przy granicy. Izrael ma prawo do obrony przed terroryzmem, mówi rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller. Dodaje jednocześnie, że USA popierają pokojowe rozwiązanie konfliktu. Wspieramy prawo Izraela do obrony przed terroryzmem. Mieści się w tym działaniu pociągnięcie do odpowiedzialności brutalnych terrorystów, takich jak szef Hezbollahu Hassan Nasrallah. Jednocześnie chcemy zobaczyć rezolucję dyplomatyczną, która zapewni na długi czas pokój mieszkańcom Izraela, Libanu i Palestyńczykom, a także sąsiadującym krajom. Będziemy kontynuować nasze wysiłki w tym celu. W oświadczeniu izraelskiej armii czytamy, że celem operacji lądowej w Libanie są siły Hezbollahu stacjonujące przy granicy, które stanowią realne zagrożenie dla Izraela. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zajmie się wnioskiem prokuratora generalnego o uchylenie immunitetu posłowi Marcinowi Romanowskiemu. Dziś wniosek trafi na komisję regulaminową zgromadzenia. W środę ma być debata nad tym wnioskiem, a także przewiduje się głosowanie. Mówi rzeczniczka prokuratora krajowego Anna Adamiak. A wniosek ma związek ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. W lipcu Romanowskiemu postawiono 11 zarzutów. Dotyczyły udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawiania konkursów. Sąd uznał, że postawienie zarzutów było nieskuteczne, bo posłowi przysługiwał immunitet członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Tych samych zarzutów nie można przedstawić drugi raz, mówi obrońca Marcina Romanowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski. Przepisy kodeksu postępowania karnego w takiej sytuacji nakazują umorzenie postępowania karnego. Skierowałem wniosek o umorzenie tego postępowania w stosunku do wszystkich 11 zarzutów, ponieważ to postępowanie nie może się toczyć bez zezwolenia właściwego organu, w tym przypadku Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Z racji tego, że Marcina Romanowskiego chroni immunitet, sąd latem nie zgodził się na tymczasowe aresztowanie posła w piątek. Sąd drugiej instancji podtrzymał decyzję. Były szef policji z zarzutami w związku z głośną sprawą wybuchu granatnika w Komendzie Głównej 2 lata temu. Generał Jarosław Szymczyk usłyszał 2 zarzuty, nie odniósł się do nich. Były komendant do przesłuchania go zażądał zgody szefa MSWiA. Otrzymają bez zbędnej zwłoki, zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji. Jeden z zarzutów, który śledczy postawili byłemu szefowi policji, dotyczy posiadania bez wymaganej licencji broni, granatnika. Drugi zarzut to narażenie zdrowia i życia wielu osób. Oba zarzuty generałowi Jarosławowi Szymczykowi zostały odczytane. Wszystko przebiegło szybko z poszanowaniem stron procesowych, mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Pan generał stwierdził, że nie rozumie tych zarzutów, odmówił ustosunkowania się do nich. Były komendant zażądał od szefa MSWiA pozwolenie, aby móc w toku postępowania odpowiadać na pytania śledczych. Granatnik, który wcześniej komendant dostał w prezencie w Ukrainie od tamtejszej policji, wybuchł w połowie grudnia 2022 roku. Po zdarzeniu generał Szymczyk pierwotnie miał status poszkodowanego. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. 1 300 000 studentów rozpoczyna nowy rok akademicki. Choć na wielu uczelniach inauguracja roku odbywa się w różnych dniach, to symboliczną datą początku zajęć jest właśnie 1 października. Świeżo upieczeni studenci pierwszego roku na Uniwersytecie Warszawskim przekonują, że początek studiów to ważna data w ich życiu. Poznam ludzi. Jednocześnie się stresuję, też jestem podekscytowana. Możliwość poznania nowego środowiska. No jednak jest to zupełnie inne doświadczenie niż takie szkolne. Uczelnie organizują uroczyste inauguracje roku akademickiego, a jednym z ich elementów jest immatrykulacja z rąk rektorów. Rzecznik prasowy Politechniki Warszawskiej Krzysztof Szymański przekonuje, że to wyjątkowe przeżycie. To jest jeden z tych momentów, w którym rzeczywiście człowiek się czuje do krwi i kości studentem, w szczególności kiedy zaczyna. W całym kraju jest 135 uczelni publicznych, 210 prywatnych oraz 4 uczelnie kościelne. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Dwa trójkowe podcasty nominowane w konkursie na podcast roku. Jednym z nich jest 116-111. Jego autorka Katarzyna Stoparczyk mówiła na naszej antenie, że sprawy związane z kryzysem młodych ludzi są coraz bardziej słyszalne. Zestawiłam głos dziecka, głos młodego człowieka, który jest reprezentantem tego, co dzieje się w świecie dookoła niego. I zestawiamy głos eksperta i robimy to razem z tak fenomenalną fundacją, jak Dajemy Dzieciom Siłę, to nagle wiecie, co się stało? Zaczęli dzwonić ludzie, a ja dowiaduję się, że po tych naszych emisjach najnormalniej w świecie jest więcej zgłoszeń, jeśli chodzi o telefon zaufania. Mhm. I to jest chyba jeszcze większa nagroda. W kategorii debiut nominowane zostało Królestwo Roślin Pawła Sztarbowskiego. Do 11 listopada można głosować na ulubione podcasty na stronie podcastroku.pl. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W serwisie podcasty polskieradio.pl można sobie też przypomnieć podcasty Norberta Michalaka, który zawitał do studia, by powiedzieć o sporcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Najważniejsza mówisz o Wielkiej Dziesiątce. Na przykład. Tak? Na przykład. Tak. Norbercie, ważna sprawa. Wojciech Szczęsny już w tej Barcelonie podpisany. Czekamy. No Wojciech Szczęsny wciąż jeszcze nie jest piłkarzem Barcelony. Podobno jest już po testach medycznych i teraz tylko zostało podpisanie kontraktu. Jak informują hiszpańskie media, Polak dziś ma się pojawić na trybunach Stadionu Olimpijskiego w Barcelonie, żeby obejrzeć mecz. Miejmy nadzieję, że swoich kolegów z Young Boys Brno w Lidze Mistrzów. Piłkarze Krakowi rzutem na taśmę uniknęli porażki w meczu ze Stalą Mielec. W spotkaniu, które zakończyło 10. kolejkę Ekstraklasy, Krakowia zremisowała ze Stalą 1-1. Bohaterem zespołu pasów Benjamin Kalman, który w 86. minucie z rzutu karnego wyrównał i dzięki temu Krakowia zremisowała. Mówi trener Stali i Janusz Niedźwiedź. Byliśmy świadkami naprawdę dobrego meczu i mówię tutaj i za swój zespół i za zespół Krakowi, który szczególnie w tej drugiej połowie i w tych ostatnich kilkudziesięciu nawet minutach zepchnął nas do defensywy. Robiliśmy wszystko, żeby się wybronić. Niestety karny, nie widziałem sytuacji, więc nie będę się odnosił i Kuba już miał na rękach. Wydawało się, że jest spora szansa, że to obroni i zakończy się to naszym zwycięstwem. Niestety wpadła bramka. W tabeli Ekstraklasy prowadzi Lech Poznań, druga jest ze stratą 4 punktów, Jagiellonia Białystok, a trzecie miejsce zajmuje Raków Częstochowa. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Michał Probierz potrafi zaskoczyć i tym razem też tak się stało. 3 debiutantów między innymi powołał Probierz na październikowe mecze Ligi Narodów i są to obrońca Mateusz Skrzypczak z Jagiellonii Białystok czy pomocnicy Michael Ameyon z Rakowa Częstochowa i Maksymilian Ojedele z Legii Warszawa. Jak przyznaje sam Skrzypczak, to dla niego wyjątkowa chwila. To jest marzenie każdego chłopaka, który gra w piłkę. No i bardzo, bardzo się po prostu cieszę. To był mój cel, moje marzenie. Nie spodziewałem się, nie było żadnych przecieków. Dowiedziałem się po prostu, tak jak wszyscy inni, telefon zaczął mi wibrować strasznie i bardzo się cieszę. Najbliższe mecze Polaków w Lidze Narodów odbędą się na PGE Narodowym w Warszawie 12 października z Portugalią, 3 dni później mecz z Chorwacją. Po 2 kolejkach gry w elicie Polacy zajmują w grupie 3 miejsce. Siatkarze AZS-u Olsztyn i Zaksa Kędzierzyn-Koźle zakończyli 3 kolejkę plus ligi. AZS przegrał z Zaksą Kędzierzyn-Koźle 1-3. Najlepszym graczem meczu został atakujący gości Mateusz Rećko, który zdobył 25 punktów. Zimny poranek trwa, a dzień też będzie chłodny, bo chyba można tak powiedzieć, skoro na Suwalszczyźnie w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 8 stopni. Najcieplej dziś będzie na Dolnym Śląsku do 15 kresek. Zapraszamy do reklamy. Wszechstronny, ładowny, bezpieczny. Produkowany w Polsce nowy Fiat Ducato. Dostępny od 107 900 zł netto. Z pakietem ubezpieczeń OC i AC za 1% wartości samochodu. Szczegóły w salonach i na fiatprofessional.pl. Żegnamy reklamy. 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. A ta właśnie audycja to okazja także dla Państwa, by wypowiadać się na trójkowej antenie. Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy do dyskusji. Można na przykład podpowiedzieć sposób na wygonienie młodzieży na boiska i trzepaki. No bo nie chcą tego robić. O tym mówiliśmy przed godziną siódmą. Po siódmej, czyli w tej godzinie naszego porannego spotkania, powiemy między innymi o nowym rozporządzeniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jeszcze nie weszło w życie, ale jego założenia już znamy. Ono skróci listę ptaków łownych, a więc mniej gatunków będzie narażonych na strzały myśliwych. Do fontanny wrzucam grosz, na rowerze ktoś rekord bije swój. Ktoś oczyścił brudny stan, ktoś przekroczył wkład, rzekę wspomnień złych. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Gdzieś o 500 kroków stąd ręku niesie ktoś pełno różnych spraw. Może kupię sobie psa, może lepiej lwa, kobiet będzie wrót. Deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Państwa głosy na trójkowej antenie oznaczają też dyskusję między słuchaczami trójki, dwie dwójki i siedem trójek. Dzień dobry. Państwo przed chwilą zamieścili na antenie apel pana o potępienie Izraela. Ja bym proponował temu panu, żeby obejrzał sobie zdjęcia, które są zamieszczone na oficjalnej stronie Hamasu. Do tego się ogranicza moja uwaga. Ta nie ma jednoznacznie winnych. Temat na pewno jest kontrowersyjny, temat na pewno wzbudza emocje. No wiele emocji może wzbudzić też temat, który poruszymy na naszej audycji, na naszej antenie za chwilę. Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska, opublikował taki wpis na portalu X w zeszłym tygodniu, w którym obiecał, czy raczej powiedział, że dotrzymuje słowa, że 7 gatunków ptaków zniknie z listy łowieckiej i że gotowe jest w tym temacie rozporządzenie. Nie wiadomo, które to dokładnie gatunki, ale przecież mówią, że to 3 gatunki kaczkowatych, czernica, głowienka i cyraneczka, a także łyska, jarząbek, słonka oraz kuropatwa. To do nich podobno nie będzie już można w Polsce strzelać. Ten sezon łowiecki, jeśli chodzi o ptaki, w tym roku trwa, a komentarz do tego rozporządzenia planowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska już za chwilę na naszej antenie. Tymczasem piosenka dnia. Arnel and the Sniffers, Big Dreams. To już zostawiam Państwa z muzyką. You got them big dreams, you wanna get out of here. You're sick of being stuck in the apartment. You're strapped for cash and, well, you don't know where to start. It isn't easy with the price of living, but oh, I know it's coming round again. Another birthday and another year older, oh, I know it's coming round again. When you get down, ooh, you're a lit one. Never been a dull one, always been down. Ooh, you're a lit one. Always been a big star, never been a dull one. It isn't easy when the town's full of broken hearts. Can you be holding on any tighter? Just take a breath and get out of this place. I know you can, just get yourself together. Oh, I know it's coming round again. Another birthday and another year older. Oh, I know it's coming round again. Them big dreams, you wanna get out of here. You wanna get out of here. You wanna get out of here. Emil and the Sniffers, Big Dreams, czyli piosenka dnia w Trójce. Więcej na temat tego nagrania powiemy w audycji Dobrego Dnia. Kilka minut po dziewiątej. A teraz mamy 16 po siódmej. Zapraszamy do Trójki. A ja, drodzy Państwo, wspominałem już o przygotowanym w resorcie klimatu rozporządzeniu. 7 z 13 gatunków ptaków zostanie wykreślonych z listy tych łownych. W skrócie, nie będzie można na nie polować. By omówić ten krok, milowy krok chyba, witam w studiu Arkadiusza Glasa, człowieka, który no już nie działa bezpośrednio w kampanii Niech Żyją, ale tę kampanię kilkanaście lat temu rozkręcał. A przecież to właśnie Niech Żyją współpracuje obecnie z ministerstwem w tym ptasim temacie. Dzień dobry, panie Arkadiusz. Dzień dobry. W 2013 roku udzielił pan wywiadu Gazecie Wyborczej i już wtedy mówił pan, że trzeba skreślać tę listę ptaków łownych. Minęło naście lat i dopiero teraz się to wydarzyło. Dużo wolniej niż spodziewaliśmy się, a z drugiej strony jest to swego rodzaju cud, bo osiągnęliśmy, co prawda w tej chwili połowicznie, ale osiągamy cel kampanii, można powiedzieć, dwunastoletniej, bo zaczęliśmy w roku 2012. W bardzo skromny sposób spotkaliśmy się po prostu w 5 osób w jednym pokoju w Gdyni i rozkręciliśmy coś, co z czasem okazało się swego rodzaju ruchem społecznym ochrony przyrody. I jest to, można powiedzieć, zwieńczenie 12 lat pracy kilkudziesięciu osób i w tej chwili pracy koalicji, która liczy na dzisiaj 74 organizacje pozarządowe. Uważam, że jest to niesamowity wynik. Zarówno to, co osiągamy w sferze prawnej, rozporządzenia, jak i w sferze społecznej. To, co stworzyliśmy, to, co Koalicja Niech Żyją stworzyła. No tak, to właśnie kilkanaście lat pracy Koalicji Niech Żyją, dłużej, jak słyszeliśmy, ale to też ostatnie miesiące współpracy w ramach zespołu do spraw reformy łowiectwa właśnie przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska. No i te miesiące przyniosły konkretny rezultat, projekt rozporządzenia, które wykreśla 7 z 13 gatunków z listy ptaków łownych, ale to oznacza, 6 zostaje. To jest to bardzo połowiczne rozwiązanie, znaczy dosłownie połowiczne, bo skreślamy połowę mniej więcej gatunków. Naszym zdaniem nie ma uzasadnienia żadnego dla polowania na ptaki, ani społecznego, ani przyrodniczego, ani tym bardziej prawnego, bo jeśli się przeczyta ustawę Prawo łowieckie, to Prawo łowieckie dopuszcza zabijanie dzikich zwierząt tylko w celu albo ochrony przyrody, albo racjonalnej gospodarki. I to jest argument, który my od 12 lat podnosimy. Strzelanie do dzikich ptaków, które przemieszczają się i migrują, nigdy się nie osiągają takiego przegęszczenia, żeby trzeba je było przerzedzić, przepraszam za język. To strzelanie do ptaków, już pomijając to, że strzelanie do innych zwierząt, ale zwłaszcza strzelanie do ptaków, nie spełnia żadnych przesłanek zawartych w ustawie prawo łowieckie. Bo prawo łowieckie dyktuje myśliwym, że mogą to robić tylko w ramach racjonalnej gospodarki. Teraz proszę sobie wyobrazić, że na przykład na tej liście 13 gatunków łownych ptaków są 3 gatunki gęsi. Gęsi z natury swojej przemieszczają się, migrują, czasami migrują z obszarów arktycznych i zimują w Europie Zachodniej. Nie można w żaden sposób mówić o racjonalnej gospodarce, jeśli strzela się do gęsi, które są w naszym kraju jedynie na chwilę. Ale to też jest argument podnoszony przez środowisko łowieckie. Ja nie jestem jego reprezentantem, ale przeczytałem kilka artykułów. Myśliwi mówią... Wcale nie strzela się w Polsce do ptaków tak często jak w innych krajach Europy, zwłaszcza zachodniej. A ta nasza lista z 13 gatunkami w porównaniu do choćby takiej Francji i tak była bardzo krótka. No tak, albo że nie porównujmy się do najgorszych, bo można się porównywać do kogoś, kto sprzeniewierzył miliony, a ja ukradłem jedynie 100 zł komuś, to nadal będzie uczynek zły, niemoralny i sprzeczny z prawem. My zabijamy ptaki, jest to niezgodne z polskim prawem. Myśliwi nie są w stanie liczyć, kontrolować. Mówi pan o tym, że zabijamy ich niewiele. W statystykach zabijamy ich bardzo niewiele. Natomiast w rzeczywistości zabijamy ich tyle, że jest to jeden z głównych czynników spadku liczebności gatunków. A jak to jest możliwe, skoro mamy statystyki? Czyli one nie podają wszystkiego? Absolutnie nie. No, myśliwi liczą te ptaki, które po pierwsze będą w stanie odnaleźć, a po drugie będą w stanie policzyć. Strzela się do ptaków takimi nabojami śrutowymi, które mają 300-400 drobin śrutu ołowianego. To my też podnosimy. Ołów jest pierwiastkiem wysoce toksycznym w środowisku. Strzela się, wypuszcza się taką chmurę 400 odłamków śrutu w stado lecących ptaków. Zabija się być może na miejscu tych ptaków kilkanaście. Dalszych kilkadziesiąt jest rannych. Niektóre z nich przelecą 100 metrów, niektóre kilometr. Gdzieś dokonają żywota. Myśliwi nie będą w stanie ich odnaleźć, nie będą w stanie ich policzyć tym bardziej. Więc statystyki, którymi się posługują myśliwi, są absolutnie niewiarygodne. No ale też posługują się statystykami dotyczącymi liczebności populacji tych poszczególnych gatunków i mówią tak, aktywiści, ekolodzy przesadzają. Te liczby wcale nie są tak alarmujące, bo one się po prostu zmieniają. Muszę powiedzieć, że myśmy pierwsze moratorium o wstrzymaniu odstrzału ptaków złożyli jeszcze za czasów pierwszych rządów Koalicji Obywatelskiej. I już wtedy w tym wniosku o moratorium zawarliśmy bardzo twarde dane naukowe, badania naukowców, polskich naukowców, które wykazywały, że większość z tych 13 gatunków znika nam w oczach niemalże. No, także są bardzo twarde dane naukowe na to, że myśliwi odstrzały najprawdopodobniej przyczyniają się do ich spadku, a poza tym, no nawet jeśli się nie przyczyniają, to jeśli danego gatunku mamy 20% tego, co było 30 lat temu, no to logiczną bardzo rzeczą jest to, że po prostu należy przestać do nich strzelać tak czy inaczej, bez względu na to, czy strzelanie jest, że tak powiem, bezpośrednio związane z tym spadkiem populacji, czy nie, ale ja oprócz tych, bo rozmawiamy o twardych liczbach, statystykach i tak dalej, ja bym chciał podnieść taki pewien wymiar moralny, który w naszej kampanii zawsze podnosiliśmy i który uważam jest wyjątkowo trafny w naszym przypadku. I chciałem powiedzieć, że jedną z pierwszych osób takich znanych, do których zwróciliśmy się 12 lat temu o poparcie, był marszałek Szymon Hołownia. Dzisiejszy marszałek, wtedy felietonista. On pisał artykuły, to wprost wtedy napisał taki artykuł obciach moralny. I on obciachem moralnym wtedy nazwał polowanie na ptaki. I nawet wynotowałem sobie tutaj cytat Szymona Hołowni sprzed tych 12 lat. I on napisał wtedy tak. Wśród różnych przejawów barbarzyństwa, jakiego dopuszcza się człowiek wobec natury, wyjątkowe miejsce zajmuje polowanie na ptaki. Właśnie ze względu na swoją bezsensowność i na okrucieństwo związane z długotrwałą śmiercią ptaków, które są ranione w dużych proporcjach. No, tym bardziej wydaje się ważny ten mały kroczek, czyli to rozporządzenie wykreślające 7 gatunków z listy ptaków łownych. Szczegóły rozporządzenia i konkretne gatunki na piśmie mamy poznać po konsultacjach społecznych i międzyresortowych, a omawiał ten ważny krok w Trójce Arkadiusz Glas, jeden z założycieli kampanii Niech Żyją. Panie Arkadiuszu, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Thank you.

miejscowość Ilaria Scubi w Argentynie. W szczytowym okresie na jednego mieszkańca przypada nawet 10 ptaków, pisze agencja Reutera. Papugi przylatują do argentyńskiej miejscowości od paru lat, szukając schronienia na jesień i zimę. Gromadzą się na dachach i kablach elektrycznych. Mieszkańcy próbowali wielu sposobów, by je odstraszyć, na przykład za pomocą hałasu czy laserów, ale nic nie pomogło. Spokojniej jest latem w okresie lęgowym, bo papugi migrują wtedy na południe do Patagonii. Pełny serwis Trójki o 8. Do 8 mamy dokładnie 28 minut. Teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od inflacji, która znów podnosi głowę. We wrześniu wyniosła 4,9% rok do roku, a według ekonomistów w najbliższych tygodniach przebije poziom 5%. Zbierająca się więc dziś Rada Polityki Pieniężnej nie będzie miała raczej specjalnie wielu argumentów, by obniżyć stopy, mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Ta inflacja w kolejnych miesiącach, przynajmniej 5-6 jeszcze, będzie utrzymywała się na tym podwyższonym poziomie, prawdopodobnie w okolicach 5%, a więc nadal tych warunków do obniżek stóp procentowych nie będzie i wydaje się, że dopiero marzec 2025 roku to może być ten pierwszy moment, w którym w takim optymistycznym scenariuszu Rada Polityki Pieniężnej mogłaby stopy procentowe obniżyć. Dodajmy na pocieszenie, że nie wszystkie ceny idą w górę. Na stacjach paliw widać wyraźne spadki cen paliw i diesla, które zaczynają się już od piątki. Będą wakacje kredytowe dla powodzian. Banki zakończyły właśnie pracę nad tak zwanym moratorium pozaustawowym. Teraz dokument czeka jeszcze na pieczątkę z Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. To nadzwyczajne rozwiązanie, podobne do tych z czasów pandemii. Będzie można odroczyć płatność do 3 miesięcy. Te będą musiały mieścić się, mówiąc kolokwialnie, w widełkach między 16 września i końcem roku, mówi prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek. Aczkolwiek zastrzegamy sobie taką możliwość podjęcia decyzji o przedłużeniu oferowania instrumentów pomocowych. Jeżeli będzie oczywiście dalej wymagała tego sytuacja związana z powodzią, jeśli dalej będziemy także otrzymywać sygnały od klientów, że ta pomoc wymaga wydłużenia. Banki nie będą jednak czekały na ostateczne zatwierdzenie przez unijny urząd i już teraz zamierzają uruchamiać moratoria, dodaje Białek. Wniosek musi być uzasadniony kwestią poniesienia szkody majątkowej lub utraty pracy czy głównego źródła dochodu w wyniku powodzi lub jej bezpośrednich następstw. Według wcześniejszych zapowiedzi powodzianie będą też mogli liczyć na spłatę do 12 rat kredytu hipotecznego z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. To wszystko pomoc przewidziana w specustawie, którą dziś ostatecznie ma jeszcze przegłosować Sejm. Jest jeden szkopuł. Co z pomocą dla przedsiębiorców? W specustawie ma się dla nich znaleźć minimum 1 mld zł. Część z nich będzie mogła liczyć na odszkodowanie od firm ubezpieczeniowych, ale od tego odszkodowania będą musieli zapłacić podatek. Zwolnione z niego mają być środki trwałe, które ucierpiały w czasie powodzi, czyli na przykład samochód firmowy czy komputer, ale już towary czy surowce nie są objęte takim zwolnieniem, wyjaśnia Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy Infaktu. Wyobraźmy sobie przedsiębiorcę, który rozlicza się na skali podatkowej. Do tej pory jego dochody mieściły się w pierwszym progu podatkowym. Jeżeli otrzyma na przykład odszkodowanie teraz w wysokości 200 tysięcy złotych i całe to odszkodowanie przekroczyłoby pierwszy próg podatkowy, to w takim przypadku ten przedsiębiorca będzie musiał zapłacić aż 32% podatku i 9% składki zdrowotnej. Czyli można powiedzieć, że od wypłaconego odszkodowania w kwocie 200 tysięcy złotych przedsiębiorca będzie musiał odprowadzić aż 82 tysiące złotych tytułem podatku oraz składki zdrowotnej. I co trzeba byłoby zrobić, by zwolnić firmę z tego podatku? Na przykład zapisać to zwolnienie właśnie w specustawie. Przypomnijmy, dziś prace nad tym dokumentem mają skończyć posłowie. W przyszłym tygodniu będzie mogła zostać ta ustawa już wtedy przegłosowana w Senacie, a zaraz później możliwe będą wypłaty dla poszkodowanych, a znacznie wcześniej, bo już za 2 godziny, niecałe nawet, na naszej antenie informator ekonomiczny. Zapraszam. No ewidentnie to już jesień. Wtorek będzie chłodny. W najcieplejszym momencie dnia termometry na Suwalszczyźnie pokażą 8 stopni, a najcieplej będzie na Dolnym Śląsku do 15 kresek. I to już nie jest pogoda na bluzę, to jest pogoda na kurtkę i czapkę, no a przynajmniej na kurtkę i kaptur. No i także parasol, bo będzie dziś padać. Najbardziej możliwe te opady będą na zachodzie kraju. Audycja poranna i Państwa komentarze, tym razem w sprawie niechętnych do aktywności i ruchu dzieci. Dzieci są takie, jakie są, ponieważ takie są, jakie są ich rodzice. Rodzice złym przykładem? No może coś w tym jest. Problem jest chociażby w samych rodzicach, że robią złe nawyki dla tych dzieci, bo widzę chociażby u mnie w szkole, w mojej miejscowości, że dzieci mają blisko 100 metrów, 200 i rodzice odpalają samochód i te dzieci podwożą. A co by było, jakby się przeszły tym chodnikiem te dzieci? Przecież by im się nic nie stało. Nie padają teraz deszcze, nie ma jeszcze ani dużych mrozów, czyli takie dotlenienie się przed nauką, myślę, że wyszłoby im tylko i wyłącznie na zdrowie. Dwie dwójki, siedem trójek, numer do Państwa dyspozycji. Mamy 7:37, przed 8:00 powiemy jeszcze o aferze wokół ośrodka badawczo-rozwojowego NCBiR IDEAS, czy IDEAS, tak też moglibyśmy sobie to przeczytać, a o 7:50 w programie już stały punkt, stały od wczoraj, czyli piosenka do wyjaśnienia, cykl Kuby Ambrożewskiego. O którym utworze dzisiaj? Powiem tak, jego tytuł wymawia się tak samo jak imię brata Ridge'a Forrestera z Mody na sukces. Reach out and touch faith. Depeche Mode, Personal Jesus, wyjątkowe kultowe nagranie na trójkowej antenie. Mamy 19 minut do 8 i teraz temat burzy w polskiej branży sztucznej inteligencji. Tu chodzi o rozstrzygnięcie konkursu na szefa państwowego ośrodka zajmującego się właśnie rozwojem i promocją polskich rozwiązań w obszarze AI. Dotychczasowy szef IDEA SNCBiR, profesor Piotr Sankowski, przegrał konkurs na to stanowisko z profesorem Grzegorzem Borowikiem. No i po tym rozstrzygnięciu eksperci branży AI stanęli murem za ustępującym szefem. Uważają, że dymisja to wręcz międzynarodowy skandal. Przebieg tej afery prześledził nasz reporter Szymon Majchrzak. Historia przedsięwzięcia wchodzącego w skład Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zaczęła się w 2021 roku. Eksperci śledzący temat rozwoju AI wskazują, że to autorski pomysł ustępującego szefa, którego ambicją było, żeby Polska nadążyła za światem, komentuje wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, profesor Dariusz Jemielniak. Myśmy gonili na rowerze coś, co odjeżdża w tempie jumbojeta. Bez niego nie ma nic szansy istnienia, bo tylko on był w stanie zapewnić osoby z absolutnego topu tej dyscypliny, żeby były w Radzie Naukowej chociażby, ściągnąć najlepszych fachowców, którzy naprawdę mogą za dużo lepsze pieniądze pracować w biznesie. 3 lata później, po upływie kadencji dotychczasowego szefa, rozpisano konkurs na nowego zarządzającego jednostką. Ku zdziwieniu wielu, profesor Sankowski ten konkurs przegrał, komentuje prorektor Akademii Leona Koźmińskiego, badaczka sztucznej inteligencji, profesor Aleksandra Przegalińska. Wiemy, że konkurs został ogłoszony z bardzo dużym opóźnieniem. Nie do końca znane są kryteria konkursu i ich przełożenie na ewaluację. Niezrozumiałe jest, dlaczego profesor Piotr Sankowski, który chyba znakomicie zdaniem całej społeczności AI prowadził tę instytucję przez ostatnie 4 lata, zdobywca 4 grantów RC, nie ma przedłużonej kadencji. Ministerstwo Nauki odpowiada, że konkurs został przeprowadzony transparentnie. Jednocześnie w przekazanym komunikacie zauważa, że jednostka zamknęła ubiegły rok ze stratą 28 milionów i 800 tysięcy. W związku z tym szef resortu wezwał nowy zarząd do pilnego audytu i przedstawienia programu naprawczego. Trzeba się odwołać do zarówno strategii tej organizacji, jak i do tego, co Rada Nadzorcza robi, bo Rada Nadzorcza plan tej spółki rozwoju dokładnie taki zatwierdziła. Przypomnę, że IDEA SNCBiR miała jeszcze przez kolejne lata w ogóle nie przynosić zysku i z założenia przynosić straty. Takie były założenia, które zatwierdziło samo ministerstwo. Argumentem padającym ze strony tych, którzy popierają wybór nowego prezesa, są wątpliwości dotyczące łączenia kierowniczego stanowiska w państwowej jednostce z zasiadaniem w Radzie Nadzorczej firmy założonej przez profesora Sankowskiego. Poseł KO Dariusz Joński przypomniał na platformie X, że w maju MIM Solutions otrzymała 2 miliony dofinansowania właśnie z NCBR Ideas. I trzeba go zapytać o transparentność, ale wydaje mi się, że takich zastrzeżeń nie było. Odpowiedź na to pytanie poznamy w przyszłym tygodniu, kiedy zostaną opublikowane wstępne wyniki audytu. Jednak profesor Dariusz Jemielniak już teraz przekonuje, że ta decyzja to efekt ignorancji ministerstwa. Ministerstwo za każdym razem zwyczajnie nie słucha i teraz też niespecjalnie słucha. To się wpisuje w pewien taki ciąg. No, najpierw były potwornie kontestowane, naprawdę przez szeroko środowisko naukowe zmiany w Polskiej Akademii Nauk. To były kontrowersje z siecią Łukasiewicz. Teraz jest to, jest zagładzanie NCM-u. Tymczasem sprawa lotem błyskawicy rozniosła się po światowych mediach. To jest troszkę tak jak za poprzedniego ministra, kiedy robił różne głupoty, to odbiór na świecie był jednoznaczny. Tutaj także, prawdopodobnie także ze względu na odległość i brak wchodzenia w niuanse, po prostu zwyczajnie wszyscy te decyzje krytykują. Profesor Piotr Sankowski opublikował wczoraj wieczorem oświadczenie w mediach społecznościowych. Napisał: wszystko robiliśmy zgodnie z przepisami, cała nasza działalność jest od samego początku transparentna i przemyślana. Wszystko zostało zaplanowane w perspektywie wieloletniej, a strategia została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w której skład wchodzą przedstawiciele ministerstw i świata nauki. To słowa profesora Piotra Sankowskiego. Temat na pewno jeszcze będzie powracał także w Trójce, ale teraz przed nami nieco ponad 2,5 minuty ze wspaniałym The Black Keys. Come close now, let me tell you a lie. Wild child, with a tender heart and a beautiful smile, but things aren't what they seem. So I let you go and dream for a while. Wild child, you got me coming out of exile. Baby girl, you know I'm glad you're stuck. You're gonna get my love today. To The Black Keys, Wild Child w trójce. Ciekawe, czy państwo rozwikłali zagadkę tego tytułu piosenki do wyjaśnienia, ale zanim piosenka do wyjaśnienia, to w studiu witam już Renatę Grochal. Dzień dobry. Dzisiaj o 8.13, tradycyjnie rozmowa polityczna bez uników. Kto gościem? Tak, dzisiaj będzie profesor Marek Safian, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, były sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To już się domyślamy tematu, tak. I postaramy się rozwikłać inną zagadkę, czyli zagadkę, kto jest prokuratorem krajowym. No to jest pytanie, na które rzeczywiście wiele osób szuka odpowiedzi. Być może padnie ona po 8.13. Zapraszamy do Trójki. A tymczasem już zapowiadany kolejny odcinek cyklu Kuby Ambrożewskiego o historii pewnego utworu. Piosenka do wyjaśnienia. Natalie Imbruglia, Torn. Co łączy byłego muzyka The Cure, duńską wokalistkę Liz Sørensen i australijską operę mydlaną Sąsiedzi? Odpowiedzią jest debiutancki singiel Natalie Imbruglia, wydany w październiku 1997 roku. Zacznijmy od ustalenia podstawowego faktu. Torn w wykonaniu australijskiej wokalistki to cover, ale zanim Natalie Imbruglia opublikowała najbardziej znaną wersję utworu, w różnych częściach świata ukazała się nie jedna, nie dwie, a aż trzy wersje tej kompozycji, często z niemałymi sukcesami. Piosenkę skomponowali Anne Preven i Scott Cutler, wespół z Philem Thornaleyem, który był wcześniej producentem płyty Pornography The Cure. Grał też w tym zespole na albumie The Top, a oprócz tego pracował w studiu m.in. z Duran Duran. Początkowo Torn miała wykonywać sama autorka Anne Preven. Jednak w 1993 roku swoją wersję utworu pod tytułem Brent zarejestrowała popularna duńska piosenkarka Liz Sørensen. Dwa lata później amerykańska grupa Edna Swap. Żeby tego było mało, rok później piosenka już zatytułowana Torn stała się dużym hitem w Norwegii, gdzie wykonywała ją wokalistka Trine Rein. W tym czasie Natalie Imbruglia zyskała sławę jako gwiazda opery mydlanej Sąsiedzi w jej rodzimej Australii. To serial, który wcześniej katapultował do światowej sławy m.in. Kylie Minogue i Jasona Donovana. Nic więc dziwnego, że gdy Natalie przybyła do Londynu w połowie lat 90., sądziła, że wielka kariera aktorska i muzyczna stoją przed nią otworem. Mijały jednak długie miesiące, a propozycje nie spływały. Wtedy na drodze Natalie pojawił się nie kto inny jak dobry znajomy Roberta Smitha z The Cure, Phil Thornaley, i zaproponował jej nagranie, tak, kolejnej wersji Torn.